Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Atrakcyjne tereny zielone na warszawskim Powiślu pod lupą komisji weryfikacyjnej. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie proponują kompromis 500 zł od przyszłego roku. W Chruszowicach badania IPN-u z udziałem ukraińskich ekspertów. Ostatnią w tym miesiącu rozprawę prowadzi komisja weryfikacyjna. Zespół badający zwroty kamienic w Warszawie zajmuje się sprawą przekazania w prywatne ręce atrakcyjnych terenów zielonych. Chodzi o grunty na Powiślu przy ulicach Szarej i Czerniakowskiej. Co zeznał pierwszy świadek? Zastanowiło nas, co się dzieje, jakim cudem można odkrawać część budynku. Ja dowiedziałam się o sprawie z reportażu, który dziennikarz poszedł do burmistrza Bartelskiego i zapytał, jak to jest możliwe, że jest odrąbywany teraz przedszkola, narożnik. I burmistrz wyjaśnił, że jest wydana decyzja zwrotowa. Okazało się, że w tym czasie, kiedy był odkrawany ten taras, nie było jeszcze aktu notarialnego przyznającego prawo użytkowania wieczystego. Przypomnijmy, że to ostatnia w tym miesiącu rozprawa, którą prowadzi komisja weryfikacyjna. Zespół badający zwrot kamienic w Warszawie zajmuje się sprawą przekazania w prywatne ręce atrakcyjnych terenów zielonych na Powiślu, przy Szarej i Czerniakowskiej. A przed sądem apelacyjnym w Katowicach rozprawa odwoławcza w procesie rodziców oskarżonych o zabicie 2-letniego Szymona z Będzina. Chłopiec zmarł ponad 8 lat temu. Jego ciało pływało w stawie w Cieszynie. Informacje na ten temat zebrał Łukasz Kałuża z Radia Katowice. W zeszłym roku zapadł drugi już wyrok w tej sprawie. Zdaniem katowickiego sądu okręgowego rodzice nie udzielili dziecku pomocy i doprowadzili do jego śmierci. Ojciec usłyszał 12 lat kary pozbawienia wolności, matka 10. Prokuratura zażądała wtedy 15 lat więzienia dla rodziców chłopca. Po procesie śledczy zmienili jednak zdanie i teraz żądają dożywocia. Szymon zmarł w 2010 roku po silnym uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w Cieszynie. Przez następne 2 lata nie było wiadomo, kim jest znaleziony w stawie chłopiec. Proces w tej sprawie toczył się już 2 razy. W 2015 roku sąd apelacyjny uchylił pierwszy wyrok, nakazując powtórzenie procesu. Protestujący w Sejmie niepełnosprawni, ich opiekunowie proponują kompromis 500 zł dodatku rehabilitacyjnego od przyszłego roku. Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty. Chcielibyśmy porozmawiać o pomocy dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku, poinformowała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego. Rząd spełnił postulaty protestujących, zrównał rentę socjalną do tej najniższej w ZUS i przyznał ulgi m.in. w usługach, co da w budżecie takich osób ponad 500 zł oszczędności. Protestujący w Sejmie chcą jednak gotówki. W południe w Centrum Dialog rozpocznie się posiedzenie zespołu do spraw niepełnosprawnych z udziałem przedstawicieli tych środowisk. Ukraiński urzędnik, który w zeszłym roku dostał zakaz wjazdu do Polski, bierze udział w pracach badawczych w Chruszowicach koło Przemyśla. Światosław Szeremeta, sekretarz Ukraińskiej Komisji do Spraw Upamiętnień, został tam oddelegowany przez władze w Kijowie. Dziś w Chruszowicach rozpoczynają się prowadzone przez IPN 2-dniowe badania, które mają sprawdzić, czy na miejscowej nekropolii spoczywają żołnierze UPA. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O uczestnictwie Światosława Szeremety w badaniach na cmentarzu w Chruszowicach poinformował ukraiński wicepremier Pawło Rozenko. Jak napisał na swojej stronie w internecie, skończyły się złe emocje, a rozpoczęła się realizacja wspólnych inicjatyw w ukraińsko-polskich stosunkach. Sekretarz Ukraińskiej Komisji do Spraw Upamiętnień Światosław Szeremeta w zeszłym roku został nie wpuszczony do Polski w wyniku zakazu wjazdu dla tych ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Ukraińska strona w zeszłym roku zakazała ekshumacji polskich ofiar na swoim terytorium, co było odpowiedzią na demontaż przez lokalne polskie władze nielegalnego pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Rozpoczynające się dziś badania na cmentarzu mają wyjaśnić, czy w Chruszowicach faktycznie pochowani są żołnierze ukraińskiej powstańczej armii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

już sezon koncertowy, koncertów plenerowych, a w nich obok naszych emocji i oczekiwań istotna jest także pogoda. Lato to potrafi być sezon burzowy i te burze czasem oczywiście mogą pokrzyżować plany i organizatorów, i uczestników koncertów. I w takich chwilach z pomocą przychodzą łowcy burz, którzy starają się ostrzegać przed takimi właśnie gwałtownymi, niebezpiecznymi zjawiskami. O tym, jak wygląda tropienie burz, Gabriela Darmetko rozmawiała z Krzysztofem Piaseckim i Arturem Surowieckim ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Dzisiaj jest o tyle ciekawie, że mamy chmury z różnych pięter i różnego rodzaju. Wcześniej pojawiały się już od rana również chmury typu altocumulus, takie w postaci takich drobnych kłaczków rozrzuconych po całym niebie. One rzeczywiście są całkiem fotogeniczne, ale świadczą już o tym, że atmosfera dzisiaj nie jest spokojna, że coś może się w niej pojawić, że może dojść do rozwoju bardziej rozbudowanych chmur, no czyli właśnie chmur burzowych. Co robią tak naprawdę łowcy burz? Nie łowicie burz dosłownie. No nie łowimy, przede wszystkim je aktywnie obserwujemy, ścigamy je w tym sensie, że chcemy po prostu jak najbliżej znaleźć się takiego miejsca, gdzie jest bezpiecznie, a jednocześnie to miejsce pozwala dostrzec takie najważniejsze oraz takie najbardziej spektakularne miejsca w tej komórce burzowej, czyli gdzieś pobliże tak zwanego prądu wstępującego, czyli miejsca, gdzie powietrze wchodzi do tej komórki burzowej i ją zasila. Okej, jak już jesteście w takim miejscu, to co, robicie zdjęcia, filmujecie to? No najczęściej wykonujemy fotografie, jakieś nagrania, ale również mamy ze sobą przenośny sprzęt typu wiatromierz, typu termometr, żeby zobaczyć, jakie warunki panują w tym miejscu. No i również kontaktujemy się wtedy z pozostałymi członkami stowarzyszenia, którzy na przykład wydają w tym dniu ostrzeżenia, żeby przekazać, co tam w terenie wtedy się dzieje, co dana burza przynosi, czym się charakteryzuje. Olbrzymia superkomórka, potężny wiatr! Co tu się dzieje? Mieliśmy taką sytuację 2 lata temu na Podlasiu, z kolegą byłem. Mieliśmy wtedy też do czynienia z bardzo silnym przepływem powietrza w atmosferze, przez co wszystkie te burze przemieszczały się bardzo szybko. I jeszcze byliśmy na terenach leśnych, jak zobaczyliśmy, że chmura jest już właściwie nad nami, a na terenach leśnych no, nie należy przebywać, szczególnie przy właśnie takich rozległych burzach, które charakteryzuje silny wiatr, no ponieważ raz, że nie widzimy wtedy tak naprawdę, co się dzieje wokół nas, a dwa, znajdujemy się w miejscu, gdzie drzewo może spaść na samochód, a to są jedne z częstszych przypadków właściwie na terenie Polski, w których są ranni czy ofiary. Więc no szybko musieliśmy się wycofać z tamtego miejsca. Był to obszar w ogóle niezabudowany, te tereny leśne były bardzo rozległe, no więc tak właściwie na styku udało nam się wyjechać z tego zagrożonego obszaru, no ale było szczęśliwie. A to nie odstrasza? Takie sytuacje nie odstraszają przed szukaniem burz? Nie odstraszają, ale skłaniają do analizy i pilnowania się na przyszłość, żeby się ponownie nie znaleźć w takiej sytuacji, czyli żeby zawsze wybierać taki obszar, żeby mieć jakąś drogę ewakuacyjną w razie czego. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jesus, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I Candy, Iggy Pop i Kate Pearson. I znów możemy spokojnie nawiązać tutaj do wspomnień festiwalowych i koncertowych. Po pierwsze, Iggy Pop, wspominacie Państwo ten koncert Iggy'ego na OFF Festiwalu, zresztą OFF Festiwal bardzo często we wspomnieniach koncertowych się pojawia, ale jest także i wspomnienie nieco bardziej kameralne koncertu realizowanego w ramach cyklu MTV Unplugged zespołu Hey, gdzie Katarzyna Nosowska partię Kate Pearson wspaniale zresztą wyśpiewała. A Iggy Pop na potrzeby tego koncertu to był gościnny udział, to Budyń śpiewał wspólnie w tym właśnie duecie, jeden z pewnością z niezapomnianych momentów koncertu w Teatrze Roma. Ostatnio sobie w większym gronie uświadomiliśmy, który to był rok, jak dawno temu, jak czas nieubłaganie biegnie. Za chwilę Katarzyna Nosowska, jeszcze zaproszę na nasze trójkowe strony, gdzie można odnaleźć zapis poniedziałkowego aksamitu. Katarzyna była gościem drugiej godziny programu. Wszystko w związku z premierą jej książki, a ja żem jej powiedziała. Wierzch kościelnych na anteny. Będę się głodzić aż do śmierci z głodu.

i uwielbiam ten najbardziej klasyczny, czyli z botwiny, z młodych buraków. No i każdy ma sposób na taki chłodnik swój. Mój ma kilka zasad podstawowych. Po pierwsze, ja najbardziej lubię dodawać do niego nie jogurt, nie z siadłem mleko, tylko maślankę. Ona jest delikatniejsza niż zjadłe mleko, natomiast bardziej charakterna niż jogurt. Jak mówimy o nabiale, no to dodaję jeszcze trochę dość tłustej, kwaśnej śmietany, no bo musi być odrobina tłuszczu, no bo jak już mówiłyśmy kiedyś, tłuszcz jest nośnikiem smaku. Czyli po pierwsze maślanka, no a po drugie, i to jest chyba najważniejsze, botwinę gotujemy w bardzo małej ilości wody. Ma jej być tylko tyle, by przykryć młode buraki, no i tę buraczaną, bardzo aromatyczną nać. No i dzięki temu nasz chłodnik będzie miał piękny, różowy kolor. No i będzie bardzo intensywny tym buraczanym smakiem. No do tego ulubione dodatki. Dla mnie to rzodkiewka, szczypiorek, koperek, no i ewentualnie odrobina czosnku. Tak chłodnik robię ja, wszystko żerca z zacięciem wegetariańskim, a o tym, jak chłodnik zrobić dla wegan, mówi właścicielka warszawskiej restauracji Tel Aviv Malka Kawka. Ponieważ ja jestem weganką i od jakiegoś czasu starałam się te przepisy, które są z mlekiem na przykład albo z jogurtami, przerobić na takie bezmleczne. I to jest chłodnik, typowy chłodnik z jogurtem czy tam ze śmietaną, taki biały chłodnik z maślanką, tak? Biały chłodnik. Ja przerobiłam na bezmleczny. I też specyficznie gotuję buraki do tego, bo buraki kroję w kostkę, w taką kostkę, w jaką one będą już podawane na talerzu. Gotuję je z przyprawami. Przyprawy takie jak goździk, wszystkie aromatyczne, trochę cynamonu, gałka, wkładam do woreczka, żeby później to się w tych burakach nie walało, bo to nieprzyjemne jest natknięcie się na taki goździk w zupie i zgryzienie go. I te buraki i cały wywar dostaje specyficznego smaku. On jest prawie jak kompot, ale jest słony i wytrawny. Nie dodaje tam w ogóle cukru. No i później już reszta cała jak zwykły chłodnik, czyli ogórki posiekane albo pokrojone, do tego też rzodkiewka, cała reszta już dokładnie tak samo i zupełnie nie brakuje w tym śmietany ani maślanki. Pewnie dlatego, że jest tak aromatyczny przyprawami, tymi goździkami wszystkimi. Chłodnik to pyszna zupa i tu robimy voltę. Świetny pomysł na kulinarny prezent na Dzień Mamy. Przypominam, Dzień Matki już w sobotę, a całym koszykiem pomysłów dysponują dziennikarze i autorzy audycji z Polskiego Radia Dzieciom. Oto fragment pomysłu kulinarny. Piękne ciasteczka, tak? Yay. Używamy różnych foremek, ale dla Was specjalnie dzisiaj będą to foremki w kształcie gwiazdki, kwadracika, serca i kwiatuszka. Serca! I kwiatuszka. Serca z napisem love. Czyli kocham Cię. Następnie nasze ciasteczka wjeżdżają do pieca. O, czy już czujecie, jak pięknie pachną? Oczywiście, że czujemy. Mam nadzieję, że Państwo też czują, jak pachną te piękne ciasteczka i wspaniałe, mam nadzieję, smaczne ciasteczka dla mamy. To była doktor Witaminka, czyli dietetyczka z Centrum Zdrowia Dziecka Joanna Neuhoff-Murawska, a przepisy doktor Witaminki można znaleźć w cyfrowym Polskim Radiu Dzieciom od poniedziałku do piątku o 14.30. Polecam Państwa uwadze całe Polskie Radio Dzieciom, to cyfrowe Polskie Radio Dzieciom. Tam w najbliższy weekend, Dzień Matki, ale też Dzień Dziecka będzie jakiś specjalny. Także proszę sobie tam zajrzeć bardzo. Katarzyna Pluchnicka, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Looking at it now, all seems so simple. We were lying on the couch, I remember. You took a Polaroid of us, then discovered. Rest on the world's black and white, we were in screaming color. Are we out? We out? Are we out in the world? Are we out? Are we out? Are we out in the world? Are we out? Are we out? Are we out in the world? Are we in? Are we in the clear yet blue?

poprosić o to, by jeszcze coś zagrać, by wrócić jeszcze na tę scenę, kto improwizuje i kto cały jest dla swojej publiczności. Dziękuję za wszystkie Państwa koncertowe wspomnienia. To była ogromna przyjemność czytać je i przeżywać te momenty raz jeszcze z Państwem. A to było czwartkowe do południa, za które bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Gdy z kościoła wyszedł Lolek i kiwnął mu z daleka, Rafał dołączył do niego, po czym przeszli przez główną nawę. Fragment 23. Skierowali kroki przez zakrystię na teren klasztoru, gdzie przy wejściu na krużganek czekał młody zakonnik. Zaprowadził ich do biblioteki, wpuścił do środka i wycofał się, zamykając drzwi. Za stołem siedziało trzech mężczyzn. Siwy, Kamień i ktoś im nieznany, starszy człowiek w typie profesora uniwersytetu. Siwy zagaił. Ja już zostałem trochę wprowadzony w sprawę przez rotmistrza Borutę i mam pojęcie, na czym polega pański projekt, nadkomisarzu. Ale wolałbym, aby pan sam przedstawił go tu panom ze sztabu. Proszę. Przyjechałem tu pierwszy raz przed miesiącem, kiedy to prowadziłem śledztwo w sprawie zamordowania pewnej młodej Żydówki ze Lwowa. Mieszkała tu kiedyś, a potem uciekła do Warszawy, bo była molestowana i szantażowana przez pewnego Ukraińca. Siłą rzeczy znalazł się on na liście podejrzanych i zamierzałem go przesłuchać, ewentualnie aresztować, działając cały czas oficjalnie jako funkcjonariusz Policji Granatowej. Jak to? Przerwał trzeci mężczyzna siedzący po drugiej stronie stołu. Był lub jest pan granatowym policjantem? Tak, panie sędzio. Rafała ubiegł pułkownik Siwy. Za wiedzą i na polecenie komendy głównej, która nas o tym poinformowała. Ach, tak. Rozumiem. Proszę kontynuować. W chwili zatrzymania na terenie wyścigów konnych na Persenkówce w moją akcję wtrącił się policjant ukraiński w cywilu. Zresztą nasz przedwojenny policjant. I pod pretekstem, że dzieje się to na jego terenie, przejął i rzekomo aresztował podejrzanego. Musiałem więc wrócić z niczym do Warszawy. Ale niebawem trafiłem na inny ślad, tym razem dobry, i doprowadziłem do wytypowania mordercy. Okazał się nim wysoki rangą oficer SS. Uciekając przed zdemaskowaniem, popełnił kolejne dwa, a może i trzy morderstwa na Polakach. W trakcie śledztwa zostałem wezwany na przesłuchanie przez pewnego radcę niemieckiej policji kryminalnej Kripo. Nawiązała się między nami pewnego rodzaju nić porozumienia i profesjonalnej współpracy ponad podziałami. Ostrzegł mnie, że muszę zniknąć z Warszawy. Przyjechałem do Lwowa, bo miałem nadzieję schronić się u pewnej młodej kobiety poznanej w trakcie mojego pierwszego tu pobytu. Niestety nie zastałem jej w domu. Według sąsiadki kobieta zniknęła, uciekając przed prześladowcą. To była osoba samotna, czy miała jakąś rodzinę? Zapytał milczący dotąd podpułkownik Kamień. Samotna, mieszkała sama. Czym się trudniła? Pracowała w magistracie, w archiwum, jako asystentka głównego archiwisty, ale warunki i niska płaca zmusiły ją także do uprawiania prostytucji. Starszy pan, tytułowany sędzią, drgnął, ale nic nie powiedział. Policjant dostrzegł kątem oka, że siedzący obok Lolek odwrócił się i spojrzał na niego, unosząc wysoko kosmate brwi. Widocznie nigdy dotąd nie przyszło mu do głowy, kim naprawdę jest panna Hylenka. Nie będę już zanudzać was szczegółami, ale po nitce do kłębka doszliśmy w tej chwili do wykrycia dwuosobowej szajki, zajmującej się obrzydliwym procederem ściągania haraczy od ukrywających się Żydów. Działa w niej niejaki Wasy Łyszyn z Dun oraz Frankowiak, listonosz. Mam listę 35 adresów w mieście, gdzie ukrywają się ich ofiary, które muszą regularnie wypłacać im co miesiąc umówione sumy. Wiemy, że na liście szajki znajdowało się 5 adresów więcej, ale 3 rodziny zostały zadenuncjowane przez sąsiadów, a 2 mężczyźni zabici w niewyjaśnionych na razie okolicznościach. Ale klucz tej sprawy jest jeszcze inny. Pojmany przez nas Wasyłyszyn zeznał, że jego kompan daje mu tylko 1/4 łupu. Drugą ćwiartkę zabiera dla siebie, a połowę odkłada na cele jakiejś organizacji. Ze strzępków informacji wywnioskowałem, że to skrajnie prawicowa formacja spod znaku naszych rodzimych, przedwojennych faszystów. Co pan proponuje? Zapytał pułkownik. Proponuję utworzenie swego rodzaju bojówki. Oddziału specjalnego do zwalczania tego typu bandytyzmu z uprawnieniami sądu doraźnego, wojennego. Jeden z naszej szajki ma na sumieniu co najmniej 3 morderstwa, drugi rabunki i kradzieże, a niewykluczone, że też zabójstwa. Więc w wypadku ujęcia potrzeba postawienia ich przed sądem jest oczywista. Idzie o to, aby zapewnić im sprawiedliwy proces. A jaki jest w tej chwili stan rzeczy? Powiedział pan w wypadku ujęcia. To znaczy, że jeszcze ich nie macie. Jednego przeszpililiśmy, już nam nie umknie, a drugiego chcemy właśnie złapać i dlatego potrzebujemy odpowiednich uprawnień, bo jego wina jest ewidentna. Zapadła cisza, ale trwała tylko kilka sekund. Dobrze, pozwólcie panowie, że przedstawimy sprawę na zebraniu Rady Dowództwa i damy wam rychłą odpowiedź. Powiedział pułkownik, a sędzia wszedł mu w słowo. Pozwoli pan, że powiem coś jeszcze. Jak przynajmniej części panów wiadomo, byłem aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego, dlatego czuję się zobowiązany, aby oświadczyć, że moralnym obowiązkiem prawicy jest zdecydowane odcięcie się od takich haniebnych objawów. Będę więc popierał utworzenie oddziału. Dziękuję. Odparł siwy i zwrócił się do Boruty i Gliny. Czego oczekiwalibyście w sensie organizacyjnym? Sądzę, panie pułkowniku, odezwał się Lolek, że na początek podołalibyśmy zadaniu tylko z moim plutonem. Nie prosimy o konkretne wsparcie. Dobrze, dostaniecie odpowiedź jutro. Odmaszerować. Rafał i Lolek ruszyli do wyjścia. Podpułkownik Kamień nie odezwał się słowem. Rzeczywiście skamieniał. Nazajutrz zostali wezwani do Siwego, a ten oznajmił im, że ich wniosek rozpatrzono pozytywnie i rozkazem dowództwa zostaje powołany oddział specjalny do zwalczania bandytyzmu zagrażającego porządkowi publicznemu i interesom państwa pod dowództwem rotmistrza Boruty i jego zastępcy nadkomisarza Gliny w składzie 3 podkomendnych. Sierżanta Krawca, podchorążego plutonowego Kmicica i starszego strzelca Fafuły. Dodatkowo do każdego procesu, który ma prawo wytoczyć wspomniany oddział specjalny, będą powoływani prawnicy zawodowi, sędzia, prokurator i obrońca. Oskarżonemu zapewnia się też opiekę duchową w postaci kapelana odpowiedniego obrządku. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa orzeczenie to nie zostało wydane w formie pisemnej, ale zaczęło już obowiązywać. Wyszli z klasztoru na plac i przysiedli na chwilę na ławce. Musimy jak najszybciej pokazać dowództwu, że to nie są tylko nasze hipotezy. Potrzebujemy konkretnego przykładu i rezultatu, zaczął Lolek. Tak. I dlatego chcę ci przedstawić konkretny plan akcji. Zanim przystąpimy do jego realizacji, musimy zlokalizować listonosza i potwierdzić jego tożsamość. To zadanie powierzyłbym Kmicicowi. On jest najinteligentniejszy z tej trójki. Teraz, kiedy wiemy, jak nasz podejrzany wygląda i jak nazywa się, nie powinno to być trudne. Następny krok to stała inwigilacja, a potem pułapka. I mam już na nią pomysł. Julek poczuł się połechtany powierzeniem mu samodzielnego zadania. Dotychczasowa służba w podziemnym wojsku dawała mu wielką radość, ale wciąż marzył o nowych, niebezpiecznych akcjach, choćby takich jak zasadzka na SS-mana pod Lwowem. Wybiegł z domu i wskoczył do ruszającego właśnie tramwaju.